ñuy waxtaan mu ne ko de Modou Kadi Niang mu ne ko Mbacke mu ne ko jam naa leen yéen waa Touba mu ne ko loo ñu jamee mu ne xam-xam bii Serigne Touba def yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy xoolee Serigne Touba dégguma kenn ku ko wax ci yéen loolu laa leen jamee te yéen la ñuy xoolee Serigne Touba mu ne ko taw yi dee ñaar la Serigne Modou ne ko taw yi benn la ñu weerante waaye foo mos a fekk moom Cheikh Moussa masaalikul jinaan ñaar la ci yorom mu yëkkati benn jox ko yëkkati benn téye ñuy liir di liir baa gi fi Serigne Touba ne fa bahdu fa tawhidu lil qismayni munqasimun fa saara tawhidayni fa awalu takallumun wa saani taarufun la tunkiran bayani Serigne Touba ne maa ngi leen di xamal ne tawhid ñaar la takkalum ak taaruf te nee na lii ma wax man Serigne Touba ne bul ko weddi bañ àggee foofu Serigne Modou Kadi Niang siggi na ko xam-xam bii dee dëgg ci Serigne Touba rek la xaj te Moussa tontu ko neel Serigne Touba la xaj te moom xajut fi jaam ñi loola ca moom la yem waaye fii lu fi def jaam ñee tax Serigne Modou dool ko neel yooyu tam dee jam naa la mu ne ko loo ma jamee mu ne ko da ngay jigéen ñuy sëy ba borom këram wàcc liggéey mu toog xamul jëkkër te war a sëy yooyu tam loolu laa la jamee mu ne ko dëgg la wante xam-xam bii may waxee laa déggul ci waa Mbacke kenn ku ko wax su ma déggoon kenn ci ñoom ku ko waxee donte mënuma caa dolli dara ni la ko waxee donte mënuma caa dolli dara dinaa ko jox sama bopp Serigne Modou Kadi Niang ne ko de bu dul Serigne Fall de xaw ma ko mu ne kon nag boo demee waxal Serigne Fall ne ko jox naa ko sama bopp tey loolu leen ca la ànd ak moom jog na duggoo te yalwaan ba mu bëri mu dem yóbbul Serigne Fall jëbbul ca moom defal na ko ay yoon daan na nettali moom ci la meñam ne ba may yalwaan di yóbbul Serigne Fall de xawmoo ne dañ ma mos a yalwaanal mooy bi daara ci amee te di ko yalwaan àll ju bari mu ne lii dee defal naa ko Serigne Fall waaye xalaatu moo ne dañ ma ko defal man kon yàllaa ko fay ci loolu la àndeeg Serigne Fall ànd ca Serigne Fall ba bis sa Ibrahima Cissé mii magam sa Moussa nettali nee na daf daan julli ci jumaa Touba benn bis mu julli siyaare Serigne Fall mu ne ko ndax xam nga ku ñoom Moussa Cissé ci Saloum mu ne ko xam naa koy sama mbokk la Serigne Fall ne ko boo demee ne ko soxla naa ko mu ne dim génnee ba ci buntu am ndaw lu ko jot ne ko boo demee waxal sëñ bi ne ko su amee liggéey na jàpp liggéeyam ndax sëñ bi yaram dafa tànk bu ñëwee du ko gis mu ñëw wax ko sëñ bi ne ko di lee waxoon nañ ma ko mu ne ko waa baax na sëñ bi daa woowaa dëkk bi yëpp mag ñi ñu dajee moo leen kat Serigne Fall kat daf fi yónnee ne sax maa soxla waaye nag wax na ndaw li am na ko wax ne ko bu ñëwee du ko mën a gis ndax dafa yaram dafa tàng may laaj lu ci seen xilaat mag ñu bëri ne ko bu doon mañ de du ba dem gannaaw boo demee du ko gis jarul dem sunu benn bàyyi bu ñu am wattande Cissé mooy bàyyi maam dem ba mële moo jog na ko man de su doon man damay dem su ma ko mënta gis dinaa dem ba àgg Touba mu ne ko li nga wax laay def ci fan yooyu rek muy waaj ñu ne ko suñ bi wàcc na liggéey su bëggoo man xëy naa nuyu ko mu wax ne li ma yàlla woon bii xamoo naa ne tey dinaa am naqar ndax yàlla woon na bii lu xam ne li ku ko mos a gis rek bu bët si da nga am naqar kon loola leen gannaaw bu Serigne Fall wàcc liggéey fekk nag lu jiitu Serigne Modou Kadi Niang dafa nag kon da ngeen di sàkk tool tuddee ko tool ba bañ ko rujee ba pare te Moussa dafa taxaw ne tool bii di sama tool du toolu Serigne Fall toolu Serigne Touba la mooy jimaay Serigne Touba ji képp ku fi nekkal Serigne Touba tool boobu yaa ko moom tool boobu leen bañ bayee ba ca nawet ba te la Serigne Fall wàcc liggéey tool boobu leen lëggéeb Serigne Touba buñ ko bayal moom mooy liggéey bi Serigne Abdoulaye Mbacke jàkk a jot ci liggéey Serigne Touba moo tax fuñ ko mos a fekk jox ko tool ba ci poosu Toubay ba la koy dugal nee na tool bii mooy sama taaw ci liggéey Serigne Touba loola leen moom Serigne Abdoulaye Mbacke defal na ci jagle sax Moussa yebal na mbooloo yu bari ñu ñëw wër si tool ba eno ñam Touba andil ko ko yebal na ndaw mu ñëw andil ko garambubu ak kaala ak mbaxana wax ca ne ko boo ko solee sa mbooloo ku ko gis yaram aram na safar lii Serigne Abdoulaye defal na ko sax Moussa kon ku la defal loolu nga war a xam ne kon làq na ngërëmam ci loolu ba tey gannaaw loolu ànd na mbooloom ba tey bëriwoon nañ lool xëy na tey damay siyaare ji Touba ñu ànd keroog alal ji bëri la kont man maa ko téewoon jox ma na ma fu àgg rek mu ne ma jox ma nangam ma jox ko bañ àggee Serigne Abdoulaye Mbacke daf ko ne maa ngi nii samay doom a ngi nii samay taalibe ngi nii li ma am Serigne Touba laa ko jëlee jiwu si nañ nag ndolal lañ wut si Serigne Abdoulaye ci toog mooy sa xel dal na waaye ñi ànd ak yor na seen xel dal daal di jog dugg ca néeba génne ay doomi garab ak dal ak yeneen mbir jox ko. waaye sëñ bi ne ko ne waxuma ndollal lii, waxuma ndollal bi de beneen laa wax. ne ko ma ngi lay ñaan ndigal képp kuy doomu sëñ tubaab su ma fi bàyyi ko ma dem ca moom siyaare ko. seef laa ne ko may nañ ci ndigal, gis nga ni mu amee ak taalibe fa la bàyyee koo. njabootu sëñ tubaab ñu leen wër kenn par kenn, kenn par kenn bañu daj. ñay fa nekk ñu gis leen, ña fa nekkut gisuñu leen. mu del si waat kii nga xam ne tey mooy sox Saloum Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér. Saloum ba mu fa njëkk ñëw Cheikh Moussa ca la dal moo wër ak moom Saloum ku mu fa xam moo tax mu xam fu mu fa dem ko fi yóbbu. daana wax ne képp kuy doomi Sow Tubaab rek xamoon naa la, waaye kii moom laa gën a xam. kon kooku kenn réerewul diante moom, moom moo gën a xam Cheikh Moussa ñëpp moom xam na liggéey bi xam na ko. kon ci loolee la nekk xëy nag di woote xam-xam boo xam ne xoolu ca kenn nag, muy lan? muy xam ne yàlla mi nga xam ne mooy borom jaam yi. xëy ne taalib yi de waxatu ba kenn liggéeyal ma, waaye laaj leen ma li ma leen yoral ma jox leen ko. loolee nag tey mooy lan? mooy li taalibe war a toppee sëriñ te mu mel ni ñu réer jaam ñi la tey lañu jàppoon ne mooy sëriñ ak lay sëriñ dafa wute lool. waaye ci xam-xamam moom Cheikh Moussa ak xikkabaam daan na wax ne sëriñ ñett la, ki la ne waxee ko nii ak defee ko nii ak xamee ko nii. ñett yooyu rek ñooy sëriñ. ki la ne waxee ko nii mooy ki lay jàngal araf bu mu mën a doon ci araf yi. ki la ne defee ko nii mooy ki lay jàngal métier bu mu mën a doon ci métier yi. ki la ne xamee ko nii mooy ki la xamal sa borom. boobu nag tey moo tax mu ranké. ñaar yi de ñu ngi dox, moo tax mu daan wax ne oto yu ndaw yépp a ngi dox ba mu des oto bu mag bi. te dafa waxoon ne ñaar ci Sénégal ñoo ko yëg. ñu ne ko kan ak kan? mu ne El Hadj Ibrahima Niass ca Kaolack xam ne ne oto bi paan na, mën na ko dépanné, am na kelim ko laale, waaye ñi moo ko laal. Njambi si Sidaaru xam ne oto bi paan na, ñi mën na ko laal, wante amut kelim ko laale nag. mu waxoon ci njëlbeen woo xam ne damay ñaan yàlla fukki nit ak ñaar yoo xam ne duñu jàng ba xam bi ci téere bi ñëw ma jox leen sama xam-xam ñu dem liggéey ji ko. bis jot mu toog di tëri di tëri kenn par kenn, kenn par kenn ba ne li ma am doy na. kel ya ma doon ñaan yàlla, yàlla may na ma ko. kon dépanné oto bi nag loola leen tey mooy li nga xam ne tey moom la ñu taxawee. tey bis it ci bëgg ku liggéeyee xam-xam bi mos nañu woo bis mbooloo ma ña ca bokkoon ñu ngi ci mbooloo mi tey nañu damaa bëgg ngeen génn dem liggéey ci seen xam-xam. su ngeen amul paas dinaa leen dimbali ci paas. gis nga kon yëg ci ne kon yëkkati baatub laa ilaha illallah ak tasaari ko loola moo doon bëgg-bëggu sax Moussa mooy liggéey mi nag. mu mel ni yàlla ci boppam nag damay wax ne nit ñi dañu des a gëm yàlla, ndax yàlla boo ko gëmee da ngay nangu ay dogalam. te ku ne xam na ne yàlla buur la bu dul diisoo, buur la bu amul kilifa, buur la boo xam ne lu ko neex def. kon kooku nag bu defee ana lu ci jaam war a teg mooy nangu rek. yàlla du dañ mukk di am ay feeñuwaay. moo tax damay wax ne tawhidul ilahiya boo koy seet dëgg-dëgg da nga naan ñeenti bànqaas rek la tawhid am, muy tawhidu saati, di tawhidu sifaati, di tawhidu asmaa yi, di tawhidu afxaal yi. ñeent yi rek mooy tawhid. te ñeent yooyu leen mooy feeñuwaay yàlla it nag, mooy leen mooy jëmm ak melo ak tur ak jëf. loolu mooy feeñuwaay yàlla yi. feeñuwaay yàlla yooyu leen du dañ mukk moom yàlla di feeñ ci jëmm par jëmm, waaye moom rek la nag ci zahir, moom rek la ci baatin. moo tax may wax ne suñ la ne kan mooy feeñuwaay yàlla da nga daan mooy yonent bi, mooy feeñuwaay yàlla sallallahu alayhi wa sallam. dajeeg moom mooy dajeeg yàlla, nangul ko mooy nangul yàlla, weddi ko it mooy weddi yàlla. waaye suñ leen kan mooy feeñuwaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam da nga naan mooy Serigne Touba. dajeeg Serigne Touba mooy dajeeg yonent bi, nangul Seydou Touba mooy nangul yonent bi. waaye bu ne kan mooy fi ñu waay Seydou Touba nag da nga naan mooy Cheikh Moussa. dajeeg moom mooy dajeeg Seydou Touba nangul ko mooy nangul Seydou Touba. moo tax ñu bëri tey woote nañ ne murid lañu waaye duwuñu murid. Cheikh Moussa ku ko weddi rek doona am murid. xanaa ci saayir ndax mooy sol mbubum Seydou Touba ci saayir ak ci baatin di wax lam daan wax di def lam daan def. kon kooku boo ko weddi weddi nga Seydou Touba ci yëgula ko. lan moo doon liggéey Seydou Touba ci jàmm ñi. isil muridu laa yuridu abada si waa adurat rabbi ay subadda. Seydou Touba ne murid mooy koo xam ne bu xëyee àgg ci yàlla moo ko tax a jóg. kan mooy àggale jàmm ci yàlla tey mooy Cheikh Moussa. kon kay mën nañu wax ne kon moo di Seydou Touba dëgg-dëgg. damay wax ci ne Seydou Touba ba na la bu ko waxtaane ay mbokki taalib yu bari na leen Seydou Touba képp ku ko santale mbàkke dëkkale ko Touba def nga xam kan mooy Seydou Touba. ma ne santul mbàkke wala tey Touba dëkk woon wala tey. kon ñu xam ne yàgg naa feeñ ci ay barab yàgg naa feeñ ci ay melo yàgg naa feeñ ci ay jëmm. ba feeñ ci jëmm jooju ñoo xam moo Amadou Mbacke wax lañ ñu njëkk ñu doon wax def lañ doon def. ma ne leer googu leen dëgg-dëgg leer googu leen kooka mooy Seydou Touba. kon du jëmm ci waaye leeru yàlla rek la. leeru yàlla googu nag feeñ ci moom tey mooy leer gi nga xam ne moo mos di xettali jamono. mooy leer gi mos di leeral jamono ci asal ak ci abad. asal mooy démb ak tey. kon mun naa génn leer googu rek moo am du ñaar mukk nag. feeñu waay yi mu am nag mooy benn par benn ci noonu leen. tey nag feeñu waay yi dëgg-dëgg feeñu waay yi mu ngi matee ci Cheikh Moussa. loola suñ ko waxee day ni du parti wante du parti danañ ko leeral insha allah. ndax lu tax mooy ku ne xam ne ne jëmm am na melo waaye dëgg-dëgg jëmm mooy melo. mais ku ne xam ne ne melo am na tur waaye ku ne xam ne tur wu nekk soxla mu jotlu ko. kon mooy maqaama mi mujj nga xam ne bu ci nekkul amul njëriñ. kon maqaama moom lan ci la Cheikh Moussa feeñ nga xam ne tey moo mujj a wooteel yàlla. tey nag fa ñu njëkk ñu daan àgg du ñu am kenn ku ñuy joxañ ku dul yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Cheikh Moussa àggoon na foofa leen tey. lan moo ko firndeel? gis nga niti yàlla day dem ci yàlla di dem ci yàlla ba dootul am moromam ci kaw suuf. dootul jaadooti dootul daganati muy joxañ kenn ci kaw suuf mu doon kilifaam amatu ko woon. lu tax day yëg ci maqaama boo xam ne ku ci yëg doo am ndey doo am baay doo am kilifa. maqaama moom lañ Cheikh Moussa yëg na ca te ba mu ci yëgee da ko wax xëy na ñoo ko déggul nag. lan mooy wax ja mooy ba mu yëkkatee loxoom te yàgg naa waxte woo ko waaye bis tey xëy yëkkati loxoom ne sama loxo fii ba Màkka fii ba Touba fii ba Tivaouane fii ba Ndiassane kan kan la gisati. bu fekkoon ñoo koy du am sañ-sañ wax loola leen. waaye keroog ba mu àggee ca maqaama leen sama loxo bu Màkka ba Touba ba Tivaouane ba Ndiassane ku ma wam wuy la te pays l'islam yaa ngoog. kon ñëpp la woo fa sañ tubaa wut waxoon ne lakin unnaadi kullal biladi xoonaa mboolem war réew mi yépp. Cheikh Moussa ci maqaam boolu toll nga woo mboolem jaam yi ci lan ci jëmee leen ci yàlla mi nga xam ne moom la ñëpp réere te war ko xam. gis nga loolu mu nekk xam-xam boo xam ne ku ko yëkkati dañ la bàyyi dañ la tuumaal dañ la teg foo dëkkul dañ la ŋàññi dañ la xas lu nekk Cheikh Moussa dégg na ko. ñii ne dafa dof ñii ne alal la bëgg ñii ne daraja lay wut lu nekk dégg na ko di waaye mosul yox-yoxi mosul dellu gannaaw. mba ay mbokk bàyyi nañ ko ngir loolu ay xarit bàyyi nañ ko ngir loolu ay taalibe bàyyi nañ ko ngir loolu. kon su ut daraja wala mu mbokk wala xarit kon dafay bàyyi lam nekkoon waaye bàyyi ñooñe leen moo ko gënal bàyyi lam nekkoon. dem na ba mujj moom kenn képp rafle wante mosul yox-yoxi mosul dellu gannaaw. gis nga ci loolee la nekk, ci loolu nekk hakka saa ba yàlla rafaatal ko mboolo mi mu ko jox ni tey. Mu mel ni nag kon bis bii nga xam ne tey moom lañ taxawal, te dama koy fal di wax, benn bis la wala benn waxtu la wala diir bu gàtt la sax jàmm amee ci loo xam ne dana dund dundam ba jaxta doot ko am. Kon bu ñuy ut laylatul qadar tey ci weeru koor ñun mooy leen ko xam ne yaa ngi jokk sax Moussa Cissé te xam li mu yor mooy lan, yow sa laylatul qadar tey mooy bis bii. Ndax lu tax xayrun min alfi saharin, bis bii kat bu ci Moussa Moussa taxawutoon amu ko woon. Kon tey ñun ñëpp kenn ku ne tey xotte kese ngay doon. Kon nag lan moo ñu may li ñu am tey mooy bis bii ci kan ci sax Moussa? Kon laylatul qadar bu ñu ci ut tey ñun mën ko utti ñett fan yor ko. Moo tax may wax ne gis nga góori yàlla yi bëgg a baaxee jaam ñi rek tax ñuy wax luñ xam, wante dëgg-dëgg lañ xam dëgg-dëgg buñ ko waxoon rek jaam ñi weddi leen. Waaye nag xam guñ xam yàlla ak góorloo buñ dooyloo yàlla tax ñuy wax lu jaam ñi mën a dégg rek xàkk sa. Kon ñu xam ne lay yàlla digge ci laylatul qadar wax na ko inna anzalnaahu fi laylatil qadari wa ma adraaka ma laylatul qadri laylatul qadri xayru min alfi sahrin. Bis boobu leen wala guddi googu leen yàlla wax ne moo gën junney weer, ma ne guddi googu leen wala bis boobu leen mooy bisu tay bii mooy guddi tay bii tey ci Cheikh Moussa nag laa wax ak ñi ànd ak moom it nag. Ndax lu tax kenn ku nekk ci loolee te nga amee lu xam ne moo gën la nga yoroon te doota am lu mel noona leen. Kon mu mel ni buñ doon làmb daj nañu mu ne utit gis nañu. Su ko defee kon ñoo gën a góorgóorlu xam ne naka ñu kon dina wala dell ñu kon dina wala bokk na ci fitam ak njàmbaaram li ñëpp xamoon li ñëpp miinoon ay boromi xam-xam yu xam ne dañuy jàng ba dajal téer yu bari dañ daan dajee sax Moussa laaj leen aaya ñu wax ko mu leen dund ngeen ko waxee te moom jàngut. Bokk na ca alif lam mim zalikal kitab, bokk na ca yaa ayyuhal muzammil, bokk na ca yaa ayyuhal muddathir ak yeneen ak yeneen ni ayat yu xam ne ay foore lay dajee kenn ku ne mu laaj la nu ngeen koy firee ñu wax ko mu ne dund ngeen koy firee. Kon loolu borom fit la ndax jàngul lu bari. Waaye mosta wax na foore weddu ko ndax bu waxee la mu wax day gën a leer la nga wax gën a dëggu la nga wax. Kon bu nekkoon kuy ragal wala kuy yokk-yokk kon du ko wax. Xëy ne l'islam kuñ ko mos a laaj juróom fonk rek ngeen di teg sax Moussa xëy na tàqale naa l'islam ak sariatu, tàqale naa l'islam ak sariatu, tàqale naa l'islam ak sariatu, bokkuñu te dana leen tàqale bañ xam ne bokkuñu. Ma ne bu nekkoon ku ragal du ko wax. Xëy na julli du jaamu yàlla moo ko waxoon de, xoor du jaamu yàlla, aj màkk du jaamu yàlla, asaka du jaamu yàlla, sang bi nag day bañ ko wax loolu sax naam. Waaye xam na ki koy wax loolu lépp dafa am lu mu jublu mais bu ragaloon du ko wax. Waaye kenn mosu koo song ne ko li nga wax foo ko teg mu gat mosul gat benn yoon. Dafa am lu xam ne soo ko bëggee wane li ko yiir li ko nëbb da nga ko dagaase. Tekkul ne julli baaxut baax na, tekkul ne woor baaxut baax na, aj màkk baax na, asaka baax. Waaye am lu ko ëpp doole nag amma dawamu zikri foofu akbaru min kulli ma kaana muridu yuksiru qad qultu zalika bila israri wala ubali bi sarika. Li kay sëñ tubaa ko wax, sëñ tubaa di wax naan fa kullu man saalani fa li jawaab qabla wala tiyaat ahli kitaab. Ku ma laaj dinaa la tontu ci li ma wax nii, te lam lay tontu alquran la yàlla ko wax wala zikru lay akbar tudd yàlla gën a màgg julli. Kon kay li mu wax dëppoo na ci ak yàlla, dëppoo na ci sëñ tubaa, dëppoo na ci ku yàlla bind sa nga xam secret yàlla bii. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli shahadatu an la ilaha illallah. Kon nag bu yëkkatee ne kon l'islam l'islam mooy benn baat te mooy la ilaha illallah wax doo laa sërikaloo soo naan Mouhamadou rasulullah sax daf naan tey waa Mouhamadou sax tey waaye démb de insa rasulullah yow Moussa rasulullah Adama rasulullah Ibrahima rasulullah waaye tey nag Muhammad rasulullah. Kon nag l'islam mooy benn baat boobu leen baat la bu xam ne day nëbb day feeñ. Gis nga li mu doon dëgg-dëgg ingénieur moo koy wane mooy kuy gis baatin li ñëpp di gis. Boo fekkee loolu rek ngay gis kon yaa ngi ñëpp a yem. Mais ordinaire mooy ko xam ne fi ñëpp yem ngay waaye sax Moussa du ordinaire dafa am lu muy gis li jaam ñi gisut xam lu mu xam lu jaam ñi xamut te mu gën a wér li jaam ñi xam. Moo tax kon déglu doon benn jaam xëy ne l'islam mooy laa ilaha illallah l'islam mooy tawhid ilahiya mooy wéetal yàlla te kenn du wéetal yàlla tudd ngaa xam say borom it nag. Kon mu mel ni kuy weddi xam yàlla da ngaa yëgul waaye weddi nga yàlla ca waxam ci alquran weddi nga yonent bi weddi nga sëñ tuba weddi nga koo mën a yaakaar ci góor yàlla yi. Sëriñ bu xam ne wut yàlla lan lay xamle sëriñ bu xam ne wut yàlla lan lay xam ne boppam du yàlla askanam du yàlla sëriñ da lay woon yàlla xamal la ko te bàyyi ak yàlla kooku de mooy sax Moussa moom waxul dafa xëy ne woowu ma leen sama bopp wootelu ma mat ko reja wootelu ma sëñ tuba yàlla borom jaami laa wootel te yonent bi wootel ko sëñ tuba woote kooku laa wootel. Yàlla boo koy watal ci la koy watal ci laa ilaha illallah te buñ la ci woyus la ngay joxe njaam yàlla bañ jonag yàlla nag yàlla dañ koy xam dañ koy gis soo ne gis nag ñu ne dee ay naka ngay xamee loo gisut. Kon nag njàmbaar googu leen ak fit woowu leen kon loole lan laa wax ne tey mboolem njobootam mboolem njobootam yàlla baaxee na ko ba loolu tey ñoom doon nañ ko fit woowu ak njàmbaar googu leen. Kon ngeen yëg ne yéen a ànd ak Serigne Touba yéen a ànd ak yonte yàlla Mohamed mais yéen a ànd ak yàlla ci lan ci xam ko ci lan ci jaamu ko. Gis nga baat bi ñu leen jox te mooy laa ilaha illallah jaam ñëpp a ngi koy tudd waaye li ngeen ci yëg nag li ngeen ci xam jaam ñi xamuñ ko yëguñu ko ci. Kon nag na ngeen xam ne borom jamono lañ àndal te na ma ko waxoon baaraam boobu mu yëkkati woon ne Touba Tiwaawan Njaasaan Makka baaraam boobu tey la ko gën a yëkkati kii nga xam ne tey moom lañ àndal muy sax Aliou Cissé ku ne xam na fitam ku ne xam na njàmbaram ci tool bi yàlla bii te nag ay ñoo ci nekk nag. ci Allah.